Tak, i łatwo się to robi. Teraz kupując wybrany model Volkswagena, możesz dodać pakiet przeglądów serwisowych na 4 lata. Już za 99 zł. Odwiedź salon Volkswagena i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Przeglądy przez 4 lata. Już za 99 zł. Sprawdź w wybranym salonie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Piątek. 8 czerwca jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zydlewski. Zapraszamy na serwis Trójki. 9 przywódców państw wschodniej flanki NATO spotyka się w Warszawie. Wicepremier Gowin mówi, że ustawa 2.0 wejdzie w życie zgodnie z planem. W serwisie też batalia o drugie referendum na Wyspach Brytyjskich. A liderzy tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki w Warszawie. Przywódcy 9 krajów wschodniej flanki NATO będą rozmawiać o bezpieczeństwie w regionie i zbliżającym się szczycie sojuszu. Współgospodarzami spotkania są prezydenci Polski i Rumunii. A przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak będzie wyglądało to spotkanie i czym się zakończy? Narada bukaresztańskiej dziewiątki oczywiście rozpocznie się od oficjalnego powitania. Prezydenci Polski i Rumunii przywitają pozostałych uczestników szczytu, no a potem rozpocznie się bez udziału mediów. Pierwsza sesja spotkania ma być poświęcona problemom i wyzwaniom, jakie stoją przed państwami regionu B9. A już wczoraj prezydent Andrzej Duda, mówiąc o dzisiejszym spotkaniu, wyraził nadzieję, że zarówno szczyt właśnie bukaresztańskiej dziewiątki, jak i szczyt NATO w lipcu w Brukseli będą miały charakter decyzyjny. Andrzej Duda mówił także, że państwa wschodniej flanki sojuszu na bezpieczeństwo patrzą z szerokiej perspektywy. Nie myślimy tylko i wyłącznie o swojej sytuacji, o sytuacji tutaj w Europie Środkowej, o sąsiedztwie, jakie mamy, ale myślimy także o tym, co dzieje się na południu i rozglądamy się wokół siebie i wspieramy wszędzie tam, gdzie to wsparcie w budowaniu architektury bezpieczeństwa jest potrzebne. Po pierwszej sesji Pałacu Prezydenckim obrady przeniosą się na Zamek Królewski. Tu również bez udziału mediów odbędzie się dyskusja m.in. w gronie wojskowych, a wcześniej prezydenci Polski i Rumunii odbędą taki krótki briefing z dziennikarzami. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Na kolejnym posiedzeniu Sejm zagłosuje nad zmianami w szkolnictwie wyższym, nad tak zwaną ustawą 2.0, zapowiada w Trójce wicepremier Jarosław Gowin. Przeciwko ustawie protestuje od wtorku grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Solidaryzują się z nimi akademicy z Krakowa, Białegostoku i Lublina. A twierdzą, że reforma szkolnictwa wyższego, którą przygotował wicepremier Gowin, uderzy w autonomię uczelni wyższych i ograniczy szanse młodzieży z mniejszych miast. Mówią też, że nie było poważnych konsultacji. Wicepremier Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zgadza się z tym zarzutem. Podliczyliśmy sobie w ministerstwie, w ilu dyskusjach ja sam uczestniczyłem, w 100 kilkudziesięciu. Naprawdę powstały grube tomy konsultacji. To, że są różne zdania w odniesieniu do głębokiej systemowej reformy, to jest sytuacja naturalna i nieuchronna. Dla mnie ważne jest to, że wszystkie reprezentatywne gremia środowiska akademickiego poparły ustawę. Mam na myśli Parlament Studentów, Krajową Reprezentację Doktorantów, wszystkie konferencje rektorów. Ustawa ma zacząć obowiązywać od października tego roku. Na Wyspach rusza kampania w sprawie drugiego referendum brexitowego. Organizacja Best for Britain przedstawi przed południem w Londynie swój manifest i taktykę. Adam Dąbrowski. Wszyscy zasługujemy na ostatnie słowo w sprawie Brexitu. Plakaty o takiej treści już teraz widać na ulicach największych miast na Wyspach. To pierwszy krok w walce o głosy Brytyjczyków, ale w pierwszej fazie istotniejsze będą głosy posłów, bo to oni mogą sprawić, że drugie głosowanie stanie się faktem. Dziś poznamy następne kroki planowanej kampanii. Best for Britain przekonuje, że politycy nie mają pomysłu na Brexit, że w 2 lata po referendum widać, że obietnice świetlanej pobrexitowej przyszłości to fantazja, a rzeczywistość wychodzenia z Unii to problemy biurokratyczne i gospodarcze. Jednym z głównych fundatorów jej działalności jest George Soros, węgierski biznesmen, znany z angażowania się w działalność polityczną na całym świecie. Pieniądze pochodzą z brytyjskiej odnogi jego fundacji, ale wpływowy tabloid Daily Mail już zaatakował biznesmena za to, że obywatel zagraniczny miesza się w sprawy brytyjskie. A kontrowersje wywołuje też fakt, że na początku lat 90. Soros dokonał spekulacji, grając na osłabienie funta i wstrząsnął tym samym brytyjską gospodarką. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jutro największa w Europie plenerowa impreza poświęcona nauce. 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. A tym razem tematem przewodnim będzie ruch. odruchu cząsteczek do zderzenia gwiazd. W najbliższą sobotę podczas pikniku naukowego naukowcy, popularyzatorzy nauki i dziennikarze naukowi będą opowiadali o zagadnieniach związanych z ruchem. Będziemy patrzeć, przyglądać się ruchowi oraz wprawiać w ruch różne rzeczy. Mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Piknik naukowy to 800 pokazów na ponad 150 stanowiskach. Będzie można przeprowadzać badania i eksperymenty oraz rozmawiać z naukowcami. Fizycy opowiedzą o ruchu cząsteczek w akceleratorach i falach utworzonych na piasku przez ruch wody. Inżynierowie o ruchu robotów i łazików marsjańskich. Nie zabraknie także biologii i chemii, a na stanowiskach medycznych będzie można przyjrzeć się ruchowi w ciele człowieka. Będzie można samodzielnie prowadzić na symulatorach różnego rodzaju zabiegi, także poważne operacyjne z zastosowaniem najnowszych technologii. Początek w sobotę o godzinie 11 na PGE Narodowym w Warszawie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Relacje z pikniku naukowego na antenach Polskiego Radia. A teraz już czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy końcowe odliczanie. Mundial w Rosji zaczyna się równo za tydzień, a nasi piłkarze dziś towarzysko grają w Poznaniu z reprezentacją Chile. Z Chile zagramy po raz pierwszy w historii i choć do Polski przyjechał drugi garnitur La Roja, to i tak jest to bardzo groźny rywal, przyznaje selekcjoner Adam Nawałka. Chile wygląda okazale, świetnie prezentuje się pod względem wyszkolenia technicznego, również sposób gry. Przypomina drużyny nie tylko naszego przeciwnika Kolumbii, ale również pewne elementy gry z pierwszego naszego meczu z Senegalem. Bardzo ciekawy i atrakcyjny przeciwnik. Chile zabraknie na Mistrzostwach Świata, co jest sporą niespodzianką. Mówi Hubert Małowiejski, odpowiedzialny w kadrze za bank informacji. W optymalnym składzie jest to jedna z czołowych drużyn świata, chyba to najlepszy zespół, jaki na finały nie awansował. Zmienił się trener Rueda objął tę drużynę po zakończeniu eliminacji. Rozpoczął od meczów towarzyskich ze Szwecją i Danią, tam był remis i zwycięstwo. Teraz przyjechał na turnieju do Europy, grali z Rumunią, przegrywając 3-2, grając ponad godzinę w dziesiątkę. Wygrali w Austrii z Serbami 1-0, będąc zespołem zdecydowanie lepszym. I jest to rywal, który będzie bardzo dobrym sparring partnerem. Początek meczu z Chile o godzinie 20:45. Poznań, Adam Malecki. Nawiązując do słów Adama Nawałki, który stwierdził, że Chile przypomina grą naszego grupowego rywala Kolumbię, całkowicie nie zgodził się z tym selekcjoner naszych dzisiejszych rywali. Reinaldo Rueda uważa, że Chile i Kolumbia to dwie kompletnie różne drużyny o zupełnie innej filozofii gry. My przed mundialem zagramy dwa razy. Najpierw z Chile, potem jeszcze z Litwą. Tymczasem Portugalczycy w ostatnim sprawdzianie przed mistrzostwami wygrali 3-0 z Algierią. W innych towarzyskich spotkaniach finalistów Anglia 2-0 pokonała Kostarykę, zaś Islandia 2-2 zremisowała z Ganą. W tenisowym Roland Garros dziś półfinały w turnieju panów. Najpierw na kort Filipa Szatrie wyjdą robiący furorę w Paryżu Marco Cecchinato i Dominic Thiem. Potem mecz palce lizać. Rafa Nadal kontra Juan Martin Del Potro. Wczoraj do finału tenisistek awansowały Simona Halep i Sloane Stephens. To w Paryżu, a w Poznaniu trwa Challenger, w którym kibicujemy Hubertowi Hurkaczowi. Pamiętamy, że całkiem niedawno napsuł krwi we French Open Marinowi Cilicowi, a teraz awansował do ćwierćfinału po trzysetowej wygranej z Włochem Matteo Donatim. Super grał mój przeciwnik, także trzeba było wejść na bardzo wysoki poziom. Szkoda trochę drugiego seta, miałem okazję, ale cały czas Mateo super walczył i było naprawdę bardzo ciężko go przełamać. Super zacząłem ten mecz i szybko zdobyłem przewagę, także fajnie, że udało mi się szybko tego pierwszego seta zakończyć. Tak o meczu mówił Hubert Hurkacz. W innym sporcie z siatką na środku boiska dobre wiadomości z Bydgoszczy. Nasze siatkarki 3-1 pokonały w Lidze Narodów Belgię. Kończymy samochodowym rajdem Sardynii. Po pierwszym odcinku specjalnym Kajetan Kajetanowicz jest 5. Łukasz Pieniążek 7. WRC 2. W całym rajdzie na prowadzeniu Sebastian Ogier. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Michał Olszański. W całym kraju będzie dziś upalnie i pogodnie, choć pojawi się trochę chmur, najwięcej na południu i tam będzie przelotnie padać. IMGW ostrzega też przed burzami z gradem od Opola przez Katowice, Kraków, Porzeszów. W Trójmieście 24 stopnie, w Warszawie i Poznaniu będzie 26 do 29, w Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału, Ej, a Toma, jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Jeszcze tylko dziś w Mediamarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy Ci kasę. Kup laptop Kiano tylko za 1099 zł. Lub smartfon Motorola G6 Play tylko za 799 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne.

szła. A teraz z czego śmieliśmy się 30 lat temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winienima. Relacja Rafała Węgierkiewicza, który odwiedził mieszkankę pewnego osiedla w Poznaniu. Proszę, niech pan pociągnie i zobaczy, jak z tego urządzenia można korzystać. No, rzeczywiście, woda się leje tutaj z boku. To urządzenie ile ma lat? Równo 10 lat. Chodzimy już z mężem i dzieci moje chodzą i szukamy wszędzie. No, niestety kupić tego nie można. Mam rozumieć, że pani w tej sytuacji codziennie z tego 12 piętra zjeżdża gdzieś w krzaczki z rodziną i wychodzi na spacery 2 razy albo 3 razy dziennie? Proszę pana, no staramy się jakoś załatwiać nasze potrzeby fizjologiczne poza naszą ubikacją. Gdzieś u znajomych, jak jesteśmy z wizytą, ewentualnie w mieście, gdzieś korzystamy z szaletów publicznych, względnie do sąsiadów. No po prostu idę do sąsiadów, dzwonię, pukam, mówię, przepraszam ich z góry, no ale wiedzą już, o co chodzi, ponieważ na szczęście oni jeszcze swoje ubikacje mają w porządku. Zakłady wyrobów sanitarnych zostały zaprojektowane i wykonane przez polskich wykonawców. Rozpoczęły one proces socjalistycznego uprzemysłowienia miasta Koła. Powstały w 600 roku nadania praw miejskich miastu. Były pierwszym powojennym zakładem wyrobów sanitarnych w Polsce. Teraz z tego pierwszego piętra pańskiego gabinetu rozciąga się widok na całą tę halę, w której produkuje się ciągle poszukiwane na polskim rynku umywalki, no i muszle ustępowe. Tak, niestety w zdecydowanym stopniu przeważa produkcja ręczna. Mamy własne rozwiązania z zakresu mechanizacji procesów produkcyjnych. Chcemy je zastosować na większą skalę i w ten sposób na wygospodarowanej powierzchni produkcyjnej bez inwestycji kubaturowej pobudować drugi piec tunelowy. Wtedy w znaczącym stopniu produkcja zakładów by się powiększyła. Danuta Miklasowa, zastępca dyrektora do spraw handlowych Zrzeszenia Centrobud, grupującego Centralę Materiałów Budowlanych. 12 listopada powiadomiło nas Zrzeszenie Witrocer, że na mocy postanowienia zakładów przemysłowych produkujących fajans sanitarny będzie można ten fajans otrzymać dla potrzeb budownictwa, tylko w przypadku, jeżeli oprócz ceny, jaka obowiązuje w danym wyrobie, zapłaci się również 40 tysięcy złotych od 1 000 000 wartości sprzedaży tegoż fajansu na Fundusz Rozwoju Zakładów Przemysłu Ceramicznego. Powiedziała pani zapłaci się, to znaczy kto zapłaci te pieniądze? Klient czy centrala? Centrale Materiałów Budowlanych mają tą kwotę płacić. Rajmund Jurczyk, kierownik Biura Zbytu Szkła i Ceramiki Zrzeszenia Witrocer. Przyzna pan, że przypomina to trochę sytuację człowieka, do którego ktoś inny przystawia pistolet do skroni? Ja to traktuję jednak inaczej, że to nie jest przystawianie pistoletu, tylko jest to wyjście z prośbą do odbiorcy, ażeby udzielił pomocy w utrzymaniu produkcji i rozwijaniu jej, bo budownictwo mieszkaniowe wiemy jakie jest, ale niewątpliwie będzie się rozwijać, bo musi się rozwijać, prawda? I z tego też względu, jeżeli przemysł, branża ta nie ma możliwości, nie ma własnych środków, ażeby się modernizować, ażeby zwiększać produkcji, przy tych cenach, jakie obowiązują, a wiemy, że dowolnie cen przecież podnosić nie można, bo zaopatrzeniowe tylko w tym roku 10%, podobnie w poprzednim roku, z tego też względu, no, producenci uważają, że po prostu ci, co mogą, mogliby pomóc i w ten sposób de facto byłby zysk przyszłościowo również i dla tych odbiorców. To jest wprost nie do pomyślenia, żeby w XX wieku nie można było kupić ubikacji. Słuchał pan uważnie? No, bo co? No, panie Marku, tak? Same pozytywy. Jakie? No jak to? Po pierwsze, sposób na obejście zakazu cen. Ja tam szybko policzyłem, to już się udało o 4% zwiększyć ceny. A po drugie, jeszcze ważniejsza rzecz. Producent prosi. To ja ich bardzo proszę, żeby oni mnie nie prosili, bo ja się doprosić nie mogę, no. Pan się zdaje się zapomina. Przepraszam. Na koniec komentowali Marek Wilhelm i Ryszard Kowalski. Pani profesor, to były czasy. No, to były czasy, szczęśliwie się skończyły. To były czasy gospodarki niedoboru i gospodarki regulowanej, gdzie ceny były urzędowe na wiele produktów i rzeczywiście producenci nie mogli tych cen podnosić. I równocześnie brakowało środków na inwestycje. Więc to jakby zaklęty krąg się pojawiał, ponieważ nie mogli ustalać wyższych cen mimo wysokiego popytu, to nie brakowało środków na inwestycje i to powodowało takie sytuacje, kiedy no, najbardziej elementarnego produktu nie można było kupić. No, w tej chwili mamy... mogli, żeby wyciągnąć pieniądze jeszcze dodatkowe. No i właśnie te manipulacje, próba jakiegoś rozłożenia tego problemu na kontrahentów i na odbiorców, ale w tej chwili mamy akurat zupełnie przeciwną sytuację, czyli gospodarkę nadmiaru, czyli sytuację, w której producenci mają kłopot ze sprzedażą swoich produktów, zalewają nas uprzykrzającą nam życie reklamą, a zakłady w kole zrobiły gigantyczny postęp ich cen. No to jest taki wiodący zakład tak, w tej chwili. I w niczym nie ustępują najbardziej znanym światowym producentom tego typu Andrzej Sadowski. W takiej sytuacji chyba warto przypomnieć to Stefan Kisielewski-Kisiel pisał, że socjalizm jest to taki ustrój, w którym bohatersko walczy z problemami, które nie występują w innych krajach i to właśnie mieliśmy taką znakomitą ilustrację, która powinna być elementem programu edukacyjnego w każdej szkole, nawet już średniej, nie tylko wyższej ekonomicznej, aby zrozumieć różnice między systemami, do czego prowadzą, bo na wyjściu tu są ludzie i po obu stronach, ale system motywacji, gdzie nie można podwyższać ceny bez zgody władz naczelnych, no doprowadza do sytuacji permanentnego niedoboru wszystkiego. To na pewno. To jeszcze może warto przypomnieć, bo to był okres, kiedy węgierski ekonomista Janusz Kornaj napisał książkę pod tytułem Gospodarka niedoboru. I wtedy powstał taki dowcip, że gdyby socjalizm zaimplementować na Saharze, to by zabrakło piasku. Teraz niedawno, jakieś 3 lata czy 4 lata temu, tenże Kornaj napisał książkę o gospodarce niedoboru. I pisze, że o gospodarce nadmiaru. Z dwojga złego woli gospodarkę nadmiaru od gospodarki niedoboru, ale gospodarka nadmiaru też rodzi problemy różne. Tak. Tym razem pan Andrzej wybiera piosenki. I mamy za chwilę zespół T-Love Skomplikowany Nowy Świat. Jesus Christ. Komisja Nadzoru Finansowego zainicjowała kampanię społeczną odnośnie Forexu i kryptowalut. Gabriela Darmetko. To jest Piotr. Żyje w bańce złudzeń inwestycji. Krypto Fata Morganie. Bardzo możliwe, że Piotr wszedł na jedną ze stron, która zachęca. Z tą metodą możesz zarobić ponad 5000 zł na jednej zainwestowanej złotówce. Po przeczytaniu artykułu o szybkim i łatwym wzbogaceniu się każdego, kto zainwestował, Piotr zostawił swój numer telefonu. I potem zadzwonił do niego pan, który robi to samo, co słynny wilk z Wall Street. Nasze analizy pokazują silną tendencję wzrostową. Przy zainwestowaniu 6 tysięcy wkrótce będziesz miał 60 tysięcy. I właśnie przed czymś takim przestrzega Komisja Nadzoru Finansowego, mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Tutaj podkreślamy bardzo wyraźnie, że chodzi o takie podmioty, które działają na rynku bez stosownej licencji Komisji Nadzoru Finansowego, bo należy też wskazać, że na rynku działają także legalne podmioty, które prowadzą taką działalność. My skupiamy się tutaj na tych ryzykach związanych właśnie głównie z taką działalnością podmiotów, które nie mają stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. I w przypadku takich podmiotów jest bardzo duże ryzyko tego, że mogą one celowo wprowadzać w błąd potencjalnych inwestorów. I jest to taka działalność nastawiona często z góry na oszustwo. Świat Piotra może wydawać się godny pozazdroszczenia. Drogie auta, najlepsze ubrania. To wszystko jedynie złudzenia. Oszczędności Piotra, które ulokował w piramidach finansowych, mogą zniknąć w każdej chwili. My w tej kampanii też skupiamy się właśnie na tym, żeby uwrażliwić potencjalnych inwestorów na właśnie takie hasła: łatwy, szybki zysk, bezpieczna inwestycja. Te podmioty, które działają bez naszego nadzoru, często cechuje taki agresywny marketing, czyli to jest takie, kolokwialnie mówiąc, namolne wydzwanianie do potencjalnych klientów, krzykliwe reklamy, krzykliwe witryny internetowe, z których właśnie biją takie hasła: szybki i pewny zysk. My tutaj wskazujemy w naszej kampanii, że właśnie w takim wypadku powinna zapalić się taka czerwona lampka. Sugerujemy, aby potencjalny inwestor zebrał jak najwięcej informacji na temat takiego podmiotu, z którym chce wejść w jakiś układ finansowy. Doradzamy, aby zebrać jak najwięcej informacji, aby zrobić rozeznanie, a służy temu między innymi strona Komisji Nadzoru Finansowego, strona internetowa, ale także aplikacja mobilna. Mamy specjalną aplikację na urządzenia mobilne. Aplikacja umożliwia łatwe sprawdzenie, czy dany podmiot nie figuruje na naszej liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. W aplikacji także możemy sprawdzić w specjalnych rejestrach, wyszukiwarce, czy dany podmiot jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. I to jest ważna rzecz, dlatego że wówczas potencjalny inwestor może mieć taką, powiedzmy, nie tyle gwarancję, co przekonanie, że taki podmiot jest pod nadzorem komisji i jest to wtedy bezpieczniejsza forma inwestycji niż taki podmiot, który takiego zezwolenia nie ma. KNF ostrzega też przed kryptowalutami, jednak nie znaczy to, że są one nielegalne. Jeśli chodzi o kryptowaluty, tutaj też wskazujemy na to, że jest to rynek legalny. Nie ma przepisów zakazujących obrót czy inwestowanie w kryptowaluty. Jest to, ktoś, kto to robi, nie łamie prawa. My wskazujemy na ryzyka i do takich ryzyk należy chociażby takie zjawisko istotnych wahań cen tych kryptowalut właśnie, tak, bo chociażby na przełomie roku mieliśmy takie dość drastyczne załamanie, jeśli chodzi o cenę właśnie najpopularniejszej kryptowaluty, czyli Bitcoina. Naszą rolą jest ostrzec i uwrażliwić, że należy się z tym liczyć. A ty kim będziesz, kiedy bańka pęknie? Piramidy finansowe, kryptowaluty, nienadzorowany rynek Forex. Nie ryzykuj. Sprawdź listę ostrzeżeń publicznych KNF. Pani profesor, miejmy nadzieję, że nie grozi nam kolejna afera finansowa. No, ja nie byłabym tego taka pewna. Technologie internetowe bardzo ułatwiają różnego rodzaju manipulacje rynkowe. I tutaj świetnie, że Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje te działania ostrzegające przed ryzykiem. Nawet jak działania kryptowalutowe są legalne, to jednak ryzyko jest ogromne. Ale to nie wystarczy. Istotna jest rola edukacji ekonomicznej, edukacji finansowej od podstaw. No, Niemcy to robią od szkoły podstawowej. My mamy tu ogromne zaniedbania i stąd to powiedzenie, że rynek, wolny rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar, u nas bardzo często się uwidacznia, potwierdza. Ja, no cóż, przychodzi mi do głowy tylko zalecenie wszystkim, którzy chcą uniknąć jakichś takich wpadek i opróżniania ich kieszeni niespodziewanego, przeczytanie książki dwóch noblistów, a więc ekonomistów z najwyższej półki, Akerlofa i Schillera. Tytuł już mówi wiele. Książka nazywa się Złowić frajera, a podtytuł ma Ekonomia manipulacji i oszustw. Tam właśnie podawane są przykłady z zakresu rynku finansowego, które w glorii prawa, pozwalają różnym instytucjom i osobom też fizycznym na naciąganie ludzi. I trzeba uważać. Nie wszystkie operacje finansowe, które są dopuszczane przez prawo, każdemu dobrze służą. To do tego potrzebna jest wiedza ekonomiczna, żeby ostrożność i świadomość ryzyka. Andrzej Sadowski. Z tą wiedzą ekonomiczną jest czasami tak, że fundusz założony przez kilku noblistów najszybciej zbankrutował. I to noblistów z ekonomii. Także. Natomiast jak to śpiewało właśnie w piosence Tilaw, skomplikowany jest ten nowy świat. Z tego nowego świata, czyli z Ameryki, płyną cały czas takie rozwiązania, za którymi żaden urząd ani w Ameryce, ani w Polsce nie będzie zdążał, także stąd trzeba mieć faktycznie tą świadomość, że nie ma czegoś takiego jak nadzwyczajne zyski bez też nadzwyczajnego ryzyka i nie każdy jest, można powiedzieć, kowalem swojego losu, zwłaszcza, że nie ma tych kwalifikacji potrzebnych do tego, żeby dokonywać takich operacji. Dlatego też na rynku Forex zdecydowana większość transakcji kończy się oczywiście, tak jak w kasynie, że kasyno zawsze wygrywa. Dlatego edukacja jest potrzebna i to edukacja właśnie taka w szkole podstawowej, tylko taka typu amerykańskiego, że dzieci już w pierwszej czy drugiej klasie muszą pokazać, jak się zarabia pieniądze, sprzedając lemoniadę swoim sąsiadom. Ale w Polsce, jak pokazano taki rysunek dosyć poglądowy, dlaczego to jest niemożliwe, no bo dziecko musiałoby mieć zgodę na pracę, a jest nieletnie, kasę fiskalną, zgodę od ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. Ale mówiąc całkowicie poważnie, edukacja taka życiowa, ekonomiczna od pierwszej szkoły klasy podstawowej. Tak, tylko o tym mówimy od lat i nie za bardzo to Ale jak widać, Ministerstwo Edukacji ma inne priorytety, inne tematy są jednak wprowadzane do edukacji od samego początku, a ten, który wydawałoby się, że jest taki właśnie najbardziej życiowy, bo pokazuje, skąd się jednak biorą pieniądze, że to nie jest ściana z bankomatem, tylko właśnie własna praca, jest jakoś właśnie eliminowany z tej edukacji. To, że nobliści przegrali, to właśnie jest w tej książce Złowić frajera pokazane. Oni przegrali, ponieważ zanadto uwierzyli w swoją wszechwiedzę, a poza tym zlekceważyli ryzyko. Czyli to tylko pokazuje, jak bardzo niezbędna jest ostrożność w podejmowaniu decyzji finansowych. Natomiast od tego ryzyka nikt nie jest wolny, bo to jest cecha wolnego rynku. Wolny rynek jest wolny do tego, żeby nam oferować produkty najwspanialsze, ale też wolny rynek jest wolny do tego, żeby oferować nam produkty mocno wątpliwe, jeśli chodzi o sposób zaspokajania naszych potrzeb. Tutaj, jak już pan Sadowski wymienił tych noblistów, którzy stracili swoje fundusze inwestycyjne niefortunnie inwestując, to już to warto przypomnieć, że Alan Greenspan, ten, kto szef, niegdysiejszy szef Fedu w okresie kryzysu 2008 roku i ten, któremu przypisywany jest ten kryzys, on nawet ten kryzys określany jest czasami tajfun Alan, on jedną trzecią swojego funduszu emerytalnego stracił właśnie, ponieważ poprzez różne manipulacje instytucji finansowych i powiązania zupełnie bezwiednie okazało się, że bez jego nawet wiedzy te pieniądze zostały stracone. Więc to tylko pokazuje, jak złożony rzeczywiście jest ten świat finansowy, jak głęboka potrzebna jest wiedza, żeby inwestować. I nikt nie jest wolny od tego ryzyka. Tak, zgadza się. Tylko jeszcze jedna rzecz na koniec. Tutaj mowa jest o aplikacji, która będzie wskazywała na instytucje znajdujące się na liście publicznych ostrzeżeń. Ale co robić, jak to było kiedyś, nie tak dawno jeszcze w Polsce, kiedy same banki będące pod nadzorem najbardziej z możliwych restrykcyjnych oferują obywatelom udziały w azjatyckich funduszach wysokiego ryzyka i wszystkie fundusze oczyściły kieszenie Polaków. I o tym jest cisza, a wszystkie banki, że tak powiem, powiedziały, no ale przecież to tylko ryzyko, ryzyko. Dobrze, co pan proponuje teraz? Hej, młody junaku. Zuch Kazik śpiewa piosenkę ze słynnego już filmu Miś, także posłuchajmy tej wersji Kazika. Od GIS! Hej, młody junaku, smutek zwalczy strach. Przecież na tym piachu już za kilka lat przebiegnie być może jasna, długa, prosta, szeroka jak może trasa łazienkowska i z brzegiem zetnie drugi brzeg, na którym twój ojciec legł. La! Przecież na tym piachu już za kilka lat przebiegnie z pewnością jasna, długa, prosta, szeroka jak morze trasa łazienkowska i z brzegiem zetnie drugi brzeg, na którym twój ojciec biegł. La! Teraz przed nami najnowsze badanie firmy Randstad. Bardzo optymistyczne wieści z rynku pracy. Mianowicie pracodawcy deklarują zwiększone plany zatrudnienia nowych pracowników. Co drugi pracodawca, który do tej pory nie zatrudniał cudzoziemców, ma takie plany. Pensje też, no nie za bardzo, ale trochę rosną, pani profesor. No tak, tylko że te wieści są rzeczywiście optymistyczne, bo jeśli stopa bezrobocia spada, to jest dobrze, tylko że niestety... W tej chwili wynosi 6,1. Tak, niestety mamy ciągle wysoki poziom, znaczy niski poziom zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia to jest taki wskaźnik, który w którym porównuje się liczbę osób, liczba osób, które pracują, do liczby osób, które są w wieku zdolności do pracy, w wieku produkcyjnym. I okazuje się, że my mamy na przykład, no tutaj rekordzistą jest Szwecja, gdzie prawie 80% Szwedów w wieku produkcyjnym pracuje. No my mamy kilkanaście procent punktów procentowych niżej i to pokazuje, że są ogromne jeszcze możliwości no takiego aktywizacji tych ludzi, gdyby i ze strony państwa regulacje były inne i ze strony pracodawców była większa otwartość na nowe formy zatrudnienia, elastyczne systemy pracy, ale też praca zdalna, praca, czyli w domu, to mogło mogłoby pomóc wielu ludziom, a równocześnie pomóc w wychodzeniu z szarej strefy, bo część znaczna tych, którzy teoretycznie, formalnie nie pracują, oni pracują, tylko że nie w sposób nierejestrowany. A to oczywiście od razu mówię, że przecież nie każdy musi pracować i chce pracować. Różne modele życia ludzie mają i jasno jest rzeczą, że nigdy nie będzie tak, że ten wskaźnik będzie wynosił 100%, ale chodzi o to, że on jest na tle innych krajów znacznie niższy i to pokazuje duży poziom marnotrawstwa właściwie zasobów ludzkich, najcenniejszych obecnie. Andrzej Sadowski. A z tego widać, że to praca ożywia kapitał, a kapitał sam siebie jest martwy, bo te miliardy na kontach nie tylko polskich firm nadal leżą, a nie ma pracowników. Oczywiście firmy dzisiaj nie mają wyboru, no bo skoro wcześniej kilka rządów pracowało silnie nad wyeksportowaniem najcenniejszego dobra, jakie które mamy, jeżeli tak można powiedzieć, dobra, czyli własnych obywateli. I pamiętam wypowiedzi polskich premierów, jak się cieszyli, że tyle obywateli znalazło pracę za granicą, to dzisiaj mamy tego konsekwencję, że tych obywateli nie ma. A rada jednego z głównych polskich swego czasu ekonomistów, że może by tych ludzi zamrozić na jakieś 10 lat, bo się przydadzą po 10 latach, była naprawdę w formie żartobliwej, ale tak właśnie publicznie formułowana. Stąd to, co jest dzisiaj od ręki do zrobienia, to jest faktycznie likwidacja wszelkich ograniczeń, chociażby na wspomnianą przez panią profesor elastyczne formy zatrudnienia. Nie da się zgodnie z prawem dzisiaj obowiązującym naprawdę legalnie zatrudniać na odległość, w telepracy organizować i tak dalej, bo wszystkie te zakłady rzadko to proponują. Warunki dotyczące restrykcji tak zwanego biurka pracy czy miejsca pracy powinny być egzekwowane na terenie naszego domu, gdzie pracujemy między kuchnią, sypialnią a komputerem i się okazuje, że właśnie te przepisy tam też mają zastosowanie. Stąd ilość barier po drodze, takich tu na miejscu w Polsce, sprawia, że nie optymalizujemy tych nawet możliwości, które mamy, a otwieramy sobie drogę do rynków azjatyckich, indonezyjskich, nepalskich i nie wiadomo skąd polski rząd jeszcze zamierza właśnie importować pracowników, nie widząc, że mamy to, co mamy w Polsce, że system na przykład zachęca ludzi do formalnego przechodzenia na emeryturę po to, żeby przy tych barierach jednak funkcjonować w szarej strefie, która daje pracę, bo ta praca jest i tak wykonywana. No, jedyna nadzieja, że pracodawcy, widząc te kłopoty z pozyskiwaniem ludzi wykwalifikowanych do pracy, a w ogóle ludzi do pracy, wielu pracodawców ma kłopoty, żeby znaleźć, będą bardziej chętnie uciekali się do robotyzacji, bo tutaj niestety Polska pod względem robotyzacji jest w ogonie Europy i tu jest bardzo wiele do zrobienia, ale to równocześnie pokazuje, że te prognozy ogólnoświatowe, które mówią, że najbardziej trudnym do zdobycia dobrem będzie wkrótce praca w związku z robotyzacją, czyli miejsc pracy będzie ubywać, czyli ta radość nasza z tego, że bezrobocie jest niskie, to jest radość przejściowa. My musimy się liczyć z perturbacjami na rynku pracy, które będą występowały i tak ważne jest przygotowanie się do tego odpowiednio, a tego, czyli tutaj ten napływ cudzoziemców, o którym pan Sadowski mówi, to jest rozwiązanie bardzo, to jest proteza, a nie rozwiązanie. Tymczasowe bardzo. Tak. Jeżeli tymczasowe, to też jak widać po doświadczeniach niemieckich, że w trzecim pokoleniu obywatele Turcji nagle przeżywają rozbudzenie religijne i nie już w żaden sposób nie respektują wartości ani konstytucyjnych, ani niczego ze swoich ojców, którzy przyjechali do pracy do Niemiec. Dobrze, co pan proponuje? Elektryczne gitary, gdy zostanę prezydentem, także expose, można powiedzieć, elektrycznych gitar. To i gdy zostanę prezydentem, to zmienię regulacje dotyczące pracy. No. Zostanę prezydentem, to przyjdę. przydzielę wszystkim rentę. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Zbudujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla was i dla waszych żon. Tak się w życiu już układa, że wygrywa ten, kto głupio gada i tak zwany imidż ma. Kto też bzdury obiecuje, słowem zwodzi i maluje, kto najpiękniej pod publikę gra, tak jak ja. Gdy zostanę prezydentem, to każdemu podam rękę. 3 miesiące zbudujemy w Polsce raj. I powrócą PGR-y i furmanki i rowery. W kalendarzu będzie tylko miesiąc maj. Zagnieni chłopi, kupcy, biznesmeni, gospodynie, wojsko oraz także ja. Cóż tu można dodać więcej, kłamać to tylko w piosence może, bo to jest umowna gra, taka gra. Gdy zostanę prezydentem, to przydzielę wszystkim rentę. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Zbudujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla was i dla waszych żon. Środę zakończyło się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy bez zmian. O czym, proszę państwa, to świadczy? To już 3 lata, prawda? No 3 lata to świadczy o tym, że Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej nie widzi zagrożenia inflacją i moim zdaniem jest dużo w tym racji, ponieważ mamy do czynienia, tak jak już powiedziałam, z gospodarką nadmiaru, czyli tego zagrożenia, że producenci się rozszaleją, jeśli chodzi o ceny i będą zwiększać ceny, nie ma, bo nie sprzedadzą swoich produktów, bo i tak mają kłopoty ze sprzedażą. I potwierdzają to doświadczenia światowe, gdzie z utęsknieniem czeka się na małą chociażby inflację, a ta inflacja nawet z trudem w Polsce sięga tego celu inflacyjnego. Są już analizy pierwsze, na szczęście są już, które pokazują, że ten ustawienie gospodarki pod kątem walki z inflacją to już jest passé. Między innymi pan profesor Bednarczyk ostatnio napisał, opublikował taką książkę, że tu trzeba inaczej spojrzeć na gospodarkę, bo jest inna rzeczywistość. Rzeczywistość gospodarki nadmiaru. Rada Polityki Pieniężnej wyciągnęła wnioski z poprzednich różnych działań Narodowego Banku i rządów polskich i ani nie schładza, ani nie podżywa gospodarki, czyli nie zmienia stóp procentowych. Natomiast to schładzanie niestety zaczęło się poprzez podwyżkę cen podatków na paliwa, bo to też będzie miało efekt taki jak w 1997 roku, kiedy rząd uznał, że gospodarka się za szybko rozwija i trzeba schładzać, podwyższyła wtedy cenę pieniądza i zamknęła rynek wschodni. Także stąd Rada Polityki się zachowuje, można powiedzieć, wzorowo, natomiast sama niestety nie będzie miało, ich decyzje mogą być zneutralizowane albo zdeformowane przez inne decyzje polityczne. I dalej stopy będą bez zmian. Na to wygląda, że do przyszłego roku tak. Dobrze, co teraz pan proponuje? Piotr Zioła, Bilet. Choć cię na pamięć znam, chcę widzieć. On ci kupił świat na chwilę. Stawiasz pewny krok na minie. Mogę wszystko tu puścić z dymem, bo mam tylko to, co w głowie, w kieszeniach tylko czas. Lecz daj mi tych kilka spojrzeń i nikt nie zna ciebie tak jak ja. Mam bilet donikąd, dwa miejsca z widokiem przy największym z okien. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci sufitę z gwiazd. Mam bilet donikąd, mój labirynt bez mapy. Nie mam żadnych gwarancji. Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się, kim jesteś. Nie mam drogowskazów, mam czas. Nie znam kursu walut, znam wiatr. Zero w banku i tak mogę dać ci więcej niż 50 lat. Na ziemi niczyjej stoję jak król. Mam wszystko, co widzę, a w rękach mój bilet donikąd i dwa miejsca z widokiem przy największym z okien. Zobaczysz, jak płonie świat, pokażę ci. Mondial Assistance opublikował wyniki badania dotyczącego planów wakacyjnych Polaków. Ponad 7 400 000 osób wybiera się za granicę. Ponad 11 milionów zamierza zorganizować swój wypoczynek w kraju. I tu następują bardzo duże zmiany, pani profesor. No tak, tutaj może smucić ten spadek zainteresowania krajowym. Polska jest tak piękna i interesująca turystycznie, że może dziwić taki spadek, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony to też świadczy o tym, że zagraniczni usługodawcy turystyczni oferują korzystniejsze ceny. No, po prostu Polska stała się drogim turystycznie krajem i rodacy szukają innych możliwości, a jeszcze też szukają oczywiście atrakcji klimatycznych i innych, których w Polsce nie ma, chociaż pod względem klimatycznym, jak nas przekonuje ten maj miniony, mamy tak wysokie temperatury, których zazdrościło nam nawet południe. Ale to jest kwestia gwarancji pogody. No, w Polsce pogoda, jak pokazuje właśnie ten maj, jest tak nieprzewidywalna, że nie wiadomo, czy będzie bardzo gorąco już w maju, czy będzie deszczowy lipiec. Deszczowy tak zwany lipiec. Stąd część doświadczona deszczowym lipcem i wieloma innymi historiami. Wybiera za granicę i to też widać po cenach. Znaczy Polska dla może Japończyków i wiele innych nacji jest relatywnie tanim krajem, natomiast dla Polaków relatywnie tanimi krajami jest południe Europy i nagle się okazuje, że te ceny żywności są całkowicie porównywalne. Oferta jest na tyle przebogata, że każdy znajdzie w swoim segmencie wystarczająco dużo, a i na tyle dużo połączeń lotniczych sprawiło, że możemy w cenie biletu z Warszawy do Krakowa polecieć na drugi koniec Europy. I mniej więcej to jest ten sam czas dostępu, jeżeli chodzi o inny kontynent, inne wrażenia i jakby też kwestia samopoczucia, że wakacje spędziliśmy za tak zwaną zagranicą. Często po raz pierwszy. Plus też się przysłużyło temu, prawda? Pamiętajmy, że Polacy od dawna byli mobilni. To dzisiaj się robi takie statystyki, ile podróżujemy. Kiedyś nie było tak precyzyjnych statystyk. Stąd kampanie na przykład sprzedażowe są robione już na zagranicznych lotniskach dla Polaków.